تفرید ترے دا ولا تتغو انہو بما تعملون بصیر یقیناً دا اللہ پائے باننے چی دیئے کی بصیر لی دن کے دے و اصول دا کامیابے استقیم ولا تتغو دے ذکر کرلو بل اصل ذکر کی دریم ولا ترکنو مور کگی گے عبداللہ ابن عباس مانا کی مداہنت مکوئے مکینے ربی رتیان سرا ظلمو چاچے ظلم کڑے دے میلان مکوئے مور کگی گے دوستانے مکوئے عقیدے داغی غندے مجوڑاوئے عملون داغی غندکے مجوڑاوئے ولا ترکنو مور کگی ورکگی گے رکنے مجوڑے گا تو ایسے سرگرم رکن یما تش رکنے میں جوڑے گا فارم ڈک نہ کے ولا ترکنو مور کا گے گے چاہتا الذین ظلموا اگر چاہتا چھ ظلمیں کڑے دے چاچ مجتہدین پاس خبری کڑی دی تکری جی کنا مفتی رشید احمد لدھیانوی حقیقت الالحاد اگر غلط کتاب دے چھ دا غیر مقلدین سرون ایم چٹ کڑی دی چھ کم پائی کے انابت والا دی لگو ناغیم خبری چی داد پا کلاسری کری دی او دید آغا سر عمل گری دی مور کا گے گا ظالمانو تا فتمسکم النار اوبرسی تاتو تاور اللہ مالوسی واقعہ دے دے کے نقل کی درزی دے تپوس کی دے او عالمنا یر کلمات پتو لگی او غٹ ظالمی او غراشی ما تو بھی مال جامع او گنڈا نکزول جامع گنڈم کنا نزپ گناہ کے شریکی ما او کنا ناغور طویل پہ جواب کے چتوں کو پکے یہ ہو کہ دکاندار تھا پتہ ہی چدا ستن تار دل اڑ چر پلان کی ظالم جامع پہ گنڈی ناغ دکاندارم ظالم دے ولا ترکنو الی الذین ظلموا یو تن درزی دے یا درزن دا اور تیویری دی چتا بدا دے جامع جوڑے چگر شر خلاف تھی ندی جوڑی اور تیویری چتا بدا دے جامع نے جوڑو نائی دے اگا دے خلق و تووی چیار سو کوما خموخون نکوڑا کوما سر بدر کوڑا کما او دکا چل دکا نشم کولی چی دا گناہ دے ارا پیسی دا مارا پار آرامی دی تا تا نا درکا گے گما حسنا چا وور رات رو رسی ولا ترکنو الاللزین ظلمو فتمسکم النار لظالم ملگرتیا مکوا لیکلی انری پاسر ان ندی کے بلکل اخیری پانکے چی دقی مودودی مجتہدین بدنام کڑی دی دی دا مجتہدین نے اعتماد اچت کرے دے مکور دا غی کسان عمل کرتا رئی سر مو انزا دا صحابو دا دشمنان سر مو انزا دا مجتہدین دا دشمنان سر مو انزا فتمسکم النار کنی ور بدا تو رسی چی خپل یوتن ہوئی یو غاڑی تیوی دی یا روسین غاڑی تا چی چا دا مجتہدین بیزتی کرے دا او بیدبی کرے دا ناغ سر ادا سکی اور ماں سر ادا سکی اب بیا راغ سر چی چی کی گی مکی گو سر فتح مست کو منار دا عام یو ٹکرے ظلم دو نہ ظلم کلی مشکے کرے ہر ظالم سر مکے گا سارا ڈر کس دی کنا سارا پاٹے کستے سچی چا سر ہے او اگی کے غلط کارو نہ دی اگی ہوئی چمنگ و ویڈیو کے سٹے اباسو اور منگ کیمرے را اڑی دی پتہ دا ناجائز دی منگ پدے کے ملگرتیا نکو اصنے چیغی ہوئی چی دم ٹک دی اور خیر دیکھ قرآن و حدیث کی نشتا کو لیکن بیر دین چلی گینا ولا ترکنو الاللزین ظلمو عام مانا کے بالے چرتاو پا معاشرہ کم دا ظالم ملگرتیا نکے حدیث کے راضی فسوک دا ظالم ملگرتیا کی دلا سے نیولے دا مضبوطی ہے دا دیر غلط کی ذکر نبی ہوئی پچا چاچ لانت تین یو دا من آوا چاچ زیور کا بیدتی لیا فلا بیدت دینو کی پاغل زیور کڑے دے اگر ظالم دے دیوس رمل گرتیا کی ولا ترکنو الاللزین ظلمو فتمسکم النار دا غلط پاٹے رکن جوڑنے سے رسرنا اگر پارٹی چیغی مجاہدین ختم کرلو پدے وزیرستان کے او سونا زیادتی ہے او کو اب یا تو رائیب ملگرے ڈیو ڈیو اکے کے بہت سرا ولا ترکنو الاللزین ظلمو فتمسکم النار دا ظالمان عمل گرتیا ہونا کے نفر شفاعت قاری وما لکم من دون اللہ من اولیاء نبی استاثر پار بیدہ اللہ نا نور سک درد دوستان سم مالا تنصرون بیا وستاثر مرد منکریشی اعمال ذکر کی واقم السلاة طرف این نارم او پابندی کا ورمانزو پدواڑو ایسو دا دے رد کے یعنی دا سار منز کوا دا ماس پخیر منز کوا اور مازیگر منز کوا وزولفا من اللیل او پسی شیر شپے کے دا ما خام منز کوا اور ماس خطن منز کوا دا قرآن کریم دا کمو آیاتون نا چی پینز منزو نا ثابتی گی یو پک دارے یو کس دا غنم دے تمنا اغتوی تمنا عمادی پرویزی دے اصل کے او داغی او کتاب دے چھے دا قرآن نا پینزو منزو نا ثابت تی پرویزیان اتوی چھے تاسو وای چھے دا پینزو منزو نا نیچتا ایکم ڈلی دی کنا نا پینزو منزو نا دا قرآن نا ثابت کردی دی آیاتو نے پاک ذکر کردی دی دا دیر مخ کے اغا کتاب کردی دی او دی اغا دونو چھت کردی تمنا عمادی چھے دا حافظ ابن حجر نروس تو لدو گنتا کہ عالم پا جرع و تعدیر کے بل سوکنش ترے پرویزیان ہوئی نو قرآن کریم دا دیرو آیاتون دا پینزو مندون ثابت تی یو پا کداشو ان الحسنات یذهبن السیئات یقینا نیک یذهبن السیئات ختموی گناہونا یا یذهبن السیئات لرکوی سخت شیخ المشایخ مولانا حسین علی رحمہ اللہ دا فرمائی چھر سیئات نا مطلب دے دے کہ سختے دی دا مونگے چھ خلاصی تروز ذکر کو چدا اول باب دے دا دریم باب دے دا سلاف کو سکنی چھو کولے چدا سلاف سالین کم چاویری چھ دریم باب شروع کی گی اپا دے کے دون دلائل لی دار شیخ مولانا حسین علی رحمہ اللہ اللہ غلی و اجتہادی قوت پا قرآن کے ورکڑو دا غا خبری دی ناغوی چھ سختے تے مراد دی سختے ورے ختم جی و تا الحسنات و لراشا نیکے کوا نو بدے ورے ختمی گی نیکے کوا نو دا بدو سر بدی مین رکی گی عدد بدی ختمی گی چی کم دیتا نیکے راجی داغ دینا بدے جی چی سون خیری دون سابون والا پکار دے ان الحسناتو یذهبن السیئاتو حسنات عام مانا کے کم انزون دین اومو کتسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر دا طول حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی یودل پیغمبر عوضہ سکو نبی او فرمائل چی چاوم عوضہ سکو من توزع وضوئی حاضر زمان را دے او دس غنطقے او دس او کو دا پیغمبر او دس او جسنگا ہوا کشانو سم صل از زہر بیا نماز پخین منزو کو مثلا نغفر لہو ما کانا بینہو ما دا در پارا با تا دے دو منزونو پا منز کے چکم وارو وارو گناہونو چوکو کلے بعد نی او غلط دن شوی ناغ گناہونو بولا اللہ معاف کی سیئات مانا را السغائر بین الزنوبے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام توی یا رسول اللہ سنی وصیت راتو کا وطوی اتق اللہ حیثو ما کنتو کم دے چیئے نو تقوی اختیار کا یہ بیات ما تا پوسو کا زدنی سیوے کراتا نو ورپسی راتا دووی چکستانا غلط کارو چی فورا رازاو نیکی کوا آخوا دا نگوناو چی جماعت تراش دورکاتا منزو کا اگا مخکنے خبر بدل ختم شی اور دوے میں خبر رات دو کرا چی خلقو سر خیستا اخلاق چلوا ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک دار حسنات دا وعظ چی میرے تو کو ذکر نصیحت تے لذاکرین دا پار دا نصیحت قبل ان کو بیا نبی علیہ السلام لتسلی وصبر صبر کوا اخلاق کو لے کا مقابلہ بالاخلاق مخلوق کا تکلیف در رسی صبر کوا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يقينا الله نہ بربادی ثواب دینے کو کاروں فلولا كان من القرون من قبلكم مراد نہ فن دار جداس خلق نو فلولا ولداسنو فلولا كان من القرون ول پمکنو کلو کے استاد نمک کے داسنو اولو بقیت پوی والا خلق اولو بقیت پوی والا خلق اولو دین نو دیندار تمیز والا خلق طاعت والا خلق ینہونا دا سوک دی پوئے والا خلق سوک دی ینہونا عن الفساد فی الارض چھ من اکڑے وے عن الفساد را فسادنا شرک و کفرنا فی الارض پر ازمہ کا کہ دا سے اولو بقیہ خلق دا پک اولینو وو خوڑیر کمو الا قلیلان استثناء منقطعو لیکن قلیلاً ممن انجینا منہم لیکن دیر کم دا ممن بیان دیر قلیلاً دا غیچانا چھے مونگ دیل اخلاسے ور کڑے ہو اغیب مونگ خلاس کڑی دی اگور دا تاریخ کا نصورت ہود کی چھے ذکر شو چھے اردے کوئی نجینا انجینا ادا نور مبارک آلکنا دمرنا اگر نور دل تباکڑ اخیاران اگر دی چه قرآن ور تو اخیاران ہوئی دین ور تو اخیاران ہوئی الا قلیل ممن انجینا منهم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیهم تابداری اکڑ دالیمانو ما داغی سو اترفوا فیه چه مسکڑ شو دی پائے کے ظالمان ہے پس روان شو چه کم نعمتونو کی دی مسکڑ شو تابداری سرد ظلم نداغی سو اکڑ لا چه اترفوا فیه گویا دا نعمتونو والا اللہ ورکڑو خود نعمتونو شکریه دا نکڑلا فراوی چه دی خون لذت شاوت ورکو او آخرت تیو نکتل گناہون شو روکڑل وکانو مجرمین ودی عادتی مجرمان تبلیغی نکو کنا خوی جرمو وما کان ربو کا تخفیف دنیا بی او ندے استادا رب لیو لکل قرآ چه تباکی لکری خلکو بی ظلمن پا زبردست سرام بی ظلمن بغیر دا جرم نام وآلوا مسلحونو دا دید آل اصلاح که انکی دا زانو دا نورو آلوا مسلحون که دوالا خبر رالے اصلاح رزان وم که نا اصلاح بدا بلوم که کرا بل اصلاح نکه رزان که بیا وم در بان عذاب رازی ولو شاء ربو کا کستا دا رب کو خشی ہوئیم لجعل الناس امتا واحدا گرزولی بیو دا طول خلق یو طول گئی خونی دا خو خشی بی لکس حکمتو ندی ولا ازالونا مختلفینا ہمیشہ بدی اختلاف کا ان کی توحید کے دل تیادی تو توحید اختلاف ٹک نہ رہے اصولی مسائل کے بڑا خلق ہو اختلاف کی اہل الحق بومی اہل الباطل بومی اور دیوب الخلاف بشوروئی یا اہل الاہواء تو گورا اگی کم اختلاف تھے اور یا اسے کم فروئی مسائل والدی اگی کم اختلاف دیو بھی دم ٹک دی دم ٹک دی اوم پائی کہ بھائی اوکس بھی اوم دا ٹک دی رابل غلط تھی منہ تر زوکی چی دگا ٹک دی ولا یزالون مختلفین ہمیشہ بدی اختلاف کا ان کی بتوحید کے الا من رحم ربک مگر غسو کچستا رب پہ رحم کی لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحم ناغو پک اختلاف نہ کی ولذالک خلقہم اور دی اختلاف لپارام خلقہم دیئے پیرا کڑی دی تکوینانو دادوڑ ڈلی دی یو دا مومنانو بل کافرانو شقیونو و سعیدو دار چاک پل کار دی یا دا دی رحمت دا پارا خلقہم اللہم پیرا کڑی دی باد خلقو اغب آگئی چی پوسودی مسائلو کے اختلاف نکی ولی دالک خلقہم و تمت کلمتو ربکا علتو او پورشوی راستا دا رب پیسلا فیصلہ سر علام لان جہنما من الجنت والناس اجمعین شخام خابد ڈکوم دو دخو دا پیریانو دے انسانانو ٹولو نام وکلن نقصو علیکا من انباء الرسل نقصو کلن نقصو علیکا من انباء الرسل ما اوز برا عاملو علا شریط تفسیرو او تشجیر پا تبلیغ باندے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ وَنَقُصُّ كُلًّا بَيَانُ مُنْغَا كُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ هَرِيو چ بَيَانُ مُنْغَا پتا باندے مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ د بادے واقعات او د دی پیغمبرانو نا دا چ کم د تو بیانو دا کل دا اگر قدر دی ما دا بدل لے رسن دا کلن نا دا سوچ رتا بیان کر دا اگر قدر لدی نثبتو به فؤادک چکلکو مونگا پا دے سر استادا دلو دا انبیاء و واقعات میں دیرہ بیان کرو دا صالحینو چی پا دے دے زڑو کلکشی جنید بغدادی فرمائی لی دی حکایات الصالحین جندم من جنود اللہ دا نیکان و خلق و واقعات چکل ذکر کہے کنا دم لخ کری دے لخ کر دا اللہ نا لکا پا لخ کر سر زڑت تقویت ملاوی گی دا نیکان و پا واقعات سر زڑت تسلی ملاوی گی و جا اکا فی آدی الحق ترغیب اور آغلے دیتا تا پڑے قرآن کے الحق حق دار قرآن صفت ذاتی دے قرآن حق دے تدین آخوا باطلو قرآن مخیط باطل نشیرات لے لا یاتی الباطلو من بین یدئیہ ولا من خلفی وموعدتنا دائے و نصیت دے دخپل ذات پہ اعتبار سرا دے صفات عارضیم ذکر کی صفات ذاتیم ذکر کی و ذکرہ و نصیت دے للمومنین دا پارد مومنانو زجر سرد تخویب اخروینا وقل للذین هو یاغ کسانتا لا یؤمنون چی ایمان نروڑی سن دلائل ذکر شو باوجود دے دلائل قاطعونا دی ایمان نروڑی جیتا دو آیا اعملوا علی مکانتکم کوئے پخپل طریقہ بان اخپل کارونا زتاسو سرسو مقابلے نکوما ان خلم نہ مسئلہ ذکر کوما ان عاملون منگا اخپل عمل کون کیو تاز پخپل باندے چی صدیقہ کوئے کما طریقہ را منگا اخپل طریقہ کو وانتظرو انا منتظرون انتظار کوئے انا منتظرون ومنگا انتظار کون کیو تاسو دا اغی وادو انتظار کوئے اے مشرکانو چی شیطان کم لوزون تاسو رکڑی دی منگا دا اغی وادو انتظار کو چی رحمان ناس رکڑی دی وللہ غیب السماوات والارض آیت آخری آیت تے نا پدے کہ خلاصہ رٹور صورت ذکر کی سلور دعوی منگا ذکر کردی وی دا اغی اغا خلاصہ کعب وی رحمہ اللہ چه ده تورات خاتمه ده صورت هود ده خاتمه پا مضمون بانه مشتمله و تکه ده صورت هود ده ده خاتمه چه سنگره ده تورات خاتمه هم دک کشانته و ده مضمون و پکه وللله اکی او اللہ لا بلچالنا خبر مقدم تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر والاختصاص غیب السماوات والارض مبتدا مؤخر غیب دا اسمانونو د ازمکه ری دا غدویم دا او وکنا چې دا غیب و علم یو الله سره دی نو علیہ السلام چې کوم مسله کړی و هود علیہ السلام چې کوم مسله کړی و الا انهم یسنون صدورهم لیستخفوا منه الا حين یستخشون ثيابهم یعلم ما یسرون و ما یعلنون و الی یرجع الامر کله او دی الله تبا واپس کول شي ټول کارونه سورة اول کیوں ویلو الیہ مرجعکم جمیعا زی پا دے بیا بیا راتلل فعبدو اکیو دا اللہ عبادت کوا دا دا اول دعوی آدرا اول دعو داو اللہ تعبدو اللہ ایاہ عبادت دیو اللہ کوا اگر مخکنے غیب السماوات دا لوت علیہ السلام کی جا او اصلا دا ابراہیم علیہ السلام کی جا او دا دے نور پیغمبرانو کیسا دا اول دعوی دا پارا و توکل علیہ و توکل کوا پا اکیو اللہ باندے دا دا دریم داوی اعاده اکڑلا دریم داوی یہ دا ذکر کردی وا چستا با توکل یو دا اللہ پا ذات باندی نتا تشجیع تشجیع علی تبلیغ تبلیغ کولو که بادره نکار واخلا بادره سر مسئلہ بیانوا توکل کا و توکل علی نو علیہ السلام جسنگ توکل کرو نور جسنگ توکل کرو وما ربکا بغافلن دا سلو رب خبر دا تسلی سلورم داوا داغی آدھا ندے استارب پی غافلن سنا خبرم اما تعملون داغنا چی تاسے کوئیب ندیل بسزا ورکی تو تسلی چاہتا اخفل مسئلہ بیانوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام رام تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ سورة يوسف کے دائع و مضمون بیانی گی چھ پا ظاہر کے مصیبتوں نے دی او دا سے اخکار کی گی لکہ چھ غن پرتی دی او دا ازغوی او پل لے او پا حقیقت کے دا دا ترقی را پارا یو سبب دے یوسف علیہ السلام چھ کلب درک کی گی نپلار خجاری لیکن پدے بے درک کے دو کے داغ ترقی پرترا گویا دات معلوم شولا چل عطایا علامت نل بلایا مصیبتن برداشت کا اللہ بتالا دیر صدر کی یوسف علیہ السلام والسلام دا واقعہ پپینزل لسو عیسو باندے مشتبر دا اول ایسا چې د کم ځای نه قصه شروع کیږي. اس قال یوسف لابیه یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا. دویم ایسا با اس قالو لیوسف واخوه احب الی ابینا منا ونحن عصبة سره شروع کیږي. او د دې دریمه برخه بای وجات سیارة فارسلوا واردهم فادلا دلوا. او سلورم ایسیرا وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مسواه. او پینزما ولما بلغا شده. او شپگما وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه. او مبرخا ودخل معه السجن فتيان. او اتما وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان. او نهما وقال الملك توني به. او لسما وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه. او يولسما ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم. او دولسما فلما دخلوا على يوسف استيأسوا منه خلصوا نجيا. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. او ديار لسما فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا. او سوار لسما ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف. او خريب لسما فلما دخلوا اليه اخري حالت ورفع بويه على العرش وخروا له سجدا. طريب انزلس هيسو باندي دا ټول واقعات یوسف علیہ الصلات والسلام مشتمل ده. پدې کې با یوسف علیہ السلام باندې دو امتحانات راځي. اول اول به ذکر کی دو پرچی وی. هغه ته د امانت پرچی وی لیکيږي. یو پرچا هغه ډېر ګران ده ابلس گزاره کی. او دو پرچی با د فراست راځي د خیارتیا او د زیرکتیا. پائے کہ یو لگا گزارا کی او بلا لگا سخت را. اور دے طول نتیجے با روباسی. دادا اغا وقت امتحانات تھی چکلا یوسف علیہ السلام اور سلام لا باچا شوے ندے. اور چکلا باچا شی نداغے نروس تو بیاس ابتلاعات نور شروع کی گی. یوسف علیہ السلام دو کالو پا عمر کے غرق اللہ رے. دا قرآن کریم دا اشاراتو نمعلومی گی رستو بوایو. چاپا کے دولس کالا ام لکلی دی دا وو کالا پا عمر کے دے کوئی تا غردو لکی گی. بیاد آئے نا پس دا جیل کے چکم وقت تیر کردے دے ناغے کے ام غرق قولدارے چے وو کالے پا جیل کے تیر کردے دی. او بیا دا عزیز مصر پکور کے دے رہو. طول عمر د یوسف علیہ الصلات والسلام یو سل و لس کالو. او پدی واقعہ کی د یوسف علیہ الصلات والسلام چی ذکر کی گی نو ڈیر زیات عبرتون موجود دی. یو خو پکی مسئلہ دا لگا بخ کی صورت احود کی ندی ذکرو شو چیل بغیب صرف یو اللہ تا دے. نو پدی کے بدا مسئلہ تفصیلا ذکر کی چی غیب و علم یو اللہ تا دے. یعقوب علیہ الصلات والسلام د یوسف علیہ الصلات والسلام د حال نه خبر نه دی اگرچہ پیغمبر دی. او متصرف هم صرف یو د الله ذات ته. بیا بیا یعقوب علیہ الصلات والسلام وی لا اغنی عنکم من الله شیئا زیف نشم کولے. او ور سربا نبی علیہ الصلات والسلام تا د صبر تلقین وی. او دا پیغمبر پیغمبری بتنا ہم ثابت شی آخر کے بہو ہوئی صداقت النبی چ ورتوی لکھے گی دا پ نحن نقص علیک احسن القصص دے درے میت کیم دا چ دا واقعات تا بیانے تا تاریخ نہ دلستے لکل لستل نہ درزی سبق دے رچان نہ دے ویرے خب اللہ دے توہی کی اور دا صداقت النبی با بیا رسولت پر اخر اخر کے ام ذکر کی پ 102 نمبر آیت کے اور 109 نمبر آیت کے پدے دریو آیاتن کے بس راحتن دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صداقتی نہ رسالت میں ثابتی اور سورت کے بعد آئے اور پیغامی چیاگ کی گی چلے اغواڑی چل سکی نہ دا اللہ مخا سکنی شوالے اور چکل اوتن صبر کی نہ صبر میں وہ ڈے رکھ گئی اور چسوک حسد کی نہ دا حسد انجام اگڑیر بدی عفت او پاک دامنی چورتوی دا دا انسان خائص تے دا مسلمان دول لے اور دا خبر او پکیوں خی چکل اوتن تبلیغ کی نہ پا تبلیغ کے بعد وقت رعایت خواہ مخائی تین تبگوری حالات تبگوری لکا یوسف علیہ السلام تبلیغ اگا وقت کیوں کچھ رخل کو عجت راگے دا تعبیر خوبی لیدلے ہو تفوس لراغلے ہو اور سرب دایو ادب منگ تراکی چیخ پل کشر دے پدے پوکا دا سے خبر دے رخلین نو باسی چی دا غر پار دا ضرر سببی زکا چی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام تو ہوئی خوب دے چاہتا مو بیانوا تا تو چل جوڑ کی اگر چی ستاخ پل سکر اور بنیامین ولینی زکا غور کوٹے دے دخلین بے خبر اوزی او یو با پدے کے دا تواضع تعلیم وی دا عاجزے چو گورا یوسف علیہ السلام و السلام تا اگر چی کلا دا نعمتون ذکر کی نوی ویتم و نعمتہو علیکا و علی آل یعقوبا خپل نم پکے نا ذکر کی دا دا خا ادب تعلیم دے عاجزی کوا زان رستو کا بل پا صورت یوسف کے با دا منتخی چی دا سے مکوا لکہ دا یوسف علیہ السلام درونو گنتکے چی کار کوما رستو بتوبہ و باسما غلا کوما رستو توبہ و باسم زنا کوم رستو توبہ و باسم قتل کوم و تکونو من بعده قوما صالحین زکا چی دا خواس خبر و بیا پا کہ سونا کلونو لگے دل سونا کوئی میں جوڑے کڑے وے لینا پسی سونا غلط غلط کارو نہ کڑو سورت یوسف کے ردیم یو تعلیم دے چکل تابا نے مشکل راشی سیرت یعقوبیہ مخت ساتھا عرض ہے کہ پارا موقع کہ غوی پر صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون او اللہ رب العزت ہمیشہ دا مظلوم مدد کی سوق با پک تیر شی لیکن دا مظلوم دا خیرین یرا کوا دا مظلوم سر دا اللہ مدد دے اتقی دعوت المظلوم او چی سنگ مظلوم لاس پور تکی بے ترس از آئے مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بار استقبال میں آیا دو اللہ دا آغا خبر دیر زرمنی دا دو او دا اللہ پمنس کے بیاس حجاب و پردنی او چی کلے او انسان دا ہر حال نا امید شی او دا اسباب نا امید شی نہ دا, دا, دا اللہ پذات باندھ اعتماد نورم کلکشی اور پدا سے وقت کے دے مصیبتوں برداشت کی اور دا برداشت کول مصیبتوں دادتا آسانشی اور دے پار قسم آزمائش کے چھ اللہ ردن سگواڑی پورخی جی سب کے بدام منتخی کچرتا یوتن د چا ذکر کی اور خبر ضروری وی چیرا اگر ذکر کڑی شی نو حت تلوس دے صراحت نو کی اشارات کی کنایات نو دے کار رکھ لی ورا ودت التی ہو فی بیتہا عن نفسہ نم ناخ لی بلکہ دا سے خبر ذکر کی چ پتہ لگی جسوک دی لیکن صراحتن دا کس نم نالی دا خزی نم نالی مبهمه خبر ہے پری خیرا او دا برا تا پدی صورت کی خی دا گناہ دا زینب تیخ تکے وست بقل باب او گورا یوسف علیہ السلام سونا منڈا والدا دا خپل زان دا بچو دا پارا او دا برا تا اموی کتابانی سا بلیمو لگی سا سکینڈل جوڑ شی خرق دربانی سا الزام لگی نو دا خپل زان صفائی دا دا انبیاء و سنت تے او گورا یوسف علیہ السلام تا صفے ہوئے لو چھے دمارا طرف نا اس مطالبہ نشتا ہی یرا ودتنی عن نفسی دادا خدا پا قلارا ما نپریدی او دا برا توخی چھے سوکم زنا کی ندید دن خلاف کو خود روان دے خودے پا ملتم ظلم کی او زناکار خلق دا چرت نکامیابی گی انہو لا یفلح الظالمون دا ظالم نا مطلب زانی چھے کم ملک انٹرنیشنل زانیان موجود وی بین الاقوامی زانیان موجود وی دغی قوم لا دغی ملت لا دغی ملک لا اللہ رب العزت ترقی غنور کی او دا برا تو مخی چھے دیو اللہ سر تعلق ساتا پسخت کے چھے کل دا سے قسم لحالات راشی اللہ توائے ما بچ کا اگورا کذالک لنصر فعانو السوء والفحشا او بل دایو خبر ہم دا او بالکل لکانی کر خدا چکلا یو زانیی یو کنجری یو فاحشی اور یو سڑی سرے تعلقاتی دار غرص تعلقاتی دار اخلاص تعلقات نری دا مینا محبت دا غرص طول مرنی تا دے ارز دیر کمی دے خدی تو گورا چکلا دا دے عشق خامو مینا کچوا ناغد یوسف علیہ السلام بارکی ہوئی چمخ کے پو منڈ باندے زارش رشوی دور پسی او بیاوی الا ان یسجنا او عذاب علیم دایو مسلبت امروزی کچتا گواہان نی نپیو کیس کے قاضی کچتا فیصلہ پا قرائنو کی نو دکی لکا دے دے کے دو یوسف علیہ السلام دا قمیص با پا مختلف طریقوں سے ذکر کی گی یو طریقہ پا کے دارا ان کان قمیصو قد من قبلن یو خواق قمیص تے چرون راوڑو او پا دلیل کے پیش کرو بیاغ قمیص تے چرش لے دل شوی دے او پاگی قرائن سرا علامات و نخ سرا فیصلہ کی گی بیاغ کمیستے چیغا دا زیری پتور باندے یعقوب علیہ السلام و سلام لرارسی و غید لرن خوشبوئی محسوسی دا برا توم ہوئی کدش چرتا شیطانان تا پسی لگی دلی وی دا باطل قوتونا تا پسی لگی دلی وی او غید توی چی دا ستار پارا اسائش تے دا ستار پارا اسانتیا گانی دی دا بدر کم دا بدر کم نہ چرت دا حق نہ منحرف کی گما جیل تزا کو غلط کار مکوا اگور یوسف علیہ السلام تا ڈیر اخکل بنگلے پریخرا زلیخا کور ڈیر اعلی و بہتر کورو لیکن چونکہ دا اللہ دا یر دا وجنا دا دے پر خودل پکارو نوی رب سجن و احب و الیا جیل میں خوخ دے لیکن دغا کوٹے دغا بنگلہ دغا رعایت دغا خوراکونا دغا چرگان اور دغا نعمتوں میں نہیں دکھوخ پسخ تک خوشحال ہے ماں چی دن میں محفوظی رات تک نیم خوشحالا چی کل دما پا دن باندے سے داغ لگی اور چی کل دا سے قربانی ورکن یواز کورنا دا دی یوسف علیہ السلام طول میں سر شبیا رستو باچا جوڑی گی اور دغا بنگلہ پک پخفلا باندے را للا اور دائے اور درس پکے ہم دے چی رجوبہ اللہ طرف تکے رب رب رب سجنو احبو الیہ زکر چی دا ہر گناہ دا بچو دا پارا بغیر دا اللہ دا توفیق نبر لار نی اور دا بوے چی و اللہ تصرف عنی کے دا ہننا مکرون جو کڑی جی دی بیگماتو یا نور فاحشی خزو زانی خزو کچر تتی زمانہ وانڑے نکیدیش انسانی ما زمانہ دی طرف تا بیلانی او دا ہر مسلمان دا پارا بدا ضروری چی ایمان دو نسطح بانی اوچت ہوئی چی اگر دا معصیت پا وقت کے دا تکلیف عادت پزان کے پیدا کی سخت برداشت کی و معصیت طرف تا نرازی ذکر کدے طول عمر جیل کی نسولات خاص پرواہ نشتا دگا جیل کی امام احمد امو دگا جیل کی امام ابو حنیفہ امو دیکھ نیکان امو چا جنازیر دگا جیل نراؤتی دی نو پا دے وجہ سر سا سودا بازی پا جیل کے چا سر نہیں پکارو چمارا جیل نو باسا زبا داکم داکم نو دایو بل درس او عبرت پکے رے او دا بموی چی چال دانی جی پکار چی پخپل تقوا بانے تکبرو کی کدیڑو متقیم دے لیکن اعتماد بے پا اللہ باندی زکا یوسف علیہ السلام ہوئی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ یا اللہ تمہیں بچ کے کنی دمام اعلان بردی طرف تئی او کل چے انسان واعظ جوڑی گی وعد و نصیحت کی ند سامعین دو حالات و خیال بساتی وہ گورو یوسف علیہ السلام تا حقیت ہوئی چتا سا تا براشن ملاوی گی دائن مخ کے مخ کے رتدے و مسئلہ کوما او مسئلہ با اغا مسئلہ کہے چھے دیر ضروری مسئلہ دا انی ترکتو ملت قوم یا صاحب اس سجن ارباب متفرقون خیرن بلا با تدائیو مسئلہ معلوم شیم چھے کل تاج دچان علم حاصل کو سبق دیتے ہوئے نداغ استاد با احترام کے اور آغا با عزت کے اور آغا دا پارا با یخکل لقب ذکر کے او گورا یوسف علیہ السلام سر آغا سڑے چھے خبری کی چرے چا ببارک یہ تعبیر ورکڑو خلاص شو یوسف ایوہ الصدیق افتنا فتوت اخلی مسئلت تپوسی دا خوب دا تعبیر ببارک راغل دے و تش دانوی چی یوسف پدا سے او کدکا استاد رکنا دا خپل استاد نم پا دا بخلا دا سے ملی کچھ محمد طائر لکلی دی اکو اجدا میں عدد تے دا عدد البانی سر جوڑ کا کنا پہ البانی لکلی دی حل تک شیخ البانی اور سرب القاور سے برابر اوستا استادی یا سے عالمی الوسی لکھی چاہے الوسی سوک دے کم از کم علامہ الوسی صد ادب ٹکے احترام ٹکرے او عالم سر ذکر کول غواڑی سیوتی لکھی الوسی لکھی اکدا عدتی نہ بیا خپلی او اما سر سے ذکر کی نہ مد ذلہ او شیخ الفلانی فدری کرخو کیا غطا دری کرخو کیا تعریفون نہ ختمی گی نہ دیر آتا ہوئے چھ دخپل استاد ادب کوا القاب ور تکل کل دا ادب او دا احترام اگا دخلین او باسا یوسفو ایوہ صدیق و افتنا یو دا خوب تعبیر ور تخولے دے اسونا ادب کی اچھا قرآن و تخولی او ایمان و تخولی نہ داغ استاد احترام کو دیر زیاد پکار دے او دا براتا مخی چھ کم خدا پرس خلقی دا اللہ پا توحید بانے مینی ناغی دا دنیا عزتو نگواری داغی نظر صرف او صرف اگا پا خپل پاکیزگی باندی اگو رکن یوسف علیہ السلام تا سڑے رازی او طویر جیل نخلاسے دانا چھ اگا مخ کے جکم دین سو چا سر سو منصوبے برابری اگا کچھ لو کچھ دو اثر کی باوجود داغے نہ چوہ تو ایسے خلاص ہے تاکہ اس گٹل دے اغوی نظر نظر زما ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن زما رکیس دے نوی سر نے انکوائری وشی او داغے تحقیقات توشی دار وقت کی اوی رشی چھ خود اقرار کڑے دے چھ ٹولا غلطی زمونگرا زلیخا اقرار کڑے دے دین پس بدر زما او دا برا تخیچ صبر او عصمت او تقوا انہو من یتقی و یصبر دار کامیابی لاری دی دا دے پوجہ سر انسان اچتی گی زکی خوی سب علیہ السلام خوخ کردے دے استخلص لنفسی سو پوری چی سڑی کے اخلاص تے عفت تے پکی ردانے مجدہ کوا راغوار ایدان سر کوئی او دا برا تو مخیم کچھتا ملک دات حالات پیدا شی کہ پائے کہ علم رک ہوئی او پائے کہ یو مسئلہ پائے کہ عالمان نہ ملاوی گی نہ چ کم کسان پاغ فن کے ماہرانی ناغیخ پل خدمات پیش کو لشی داور طویل شی اجعلنی علی خزائن الارض مال دا عہدہ راکا چ کدا تا پتہ چ نور سوک نشتا اکا داو تا پتہ چ دا کار بلم زمانہ خکل کولی شی بیا دے پارام کینی او کنا دے در پارا متعین کے دلیو قسم لراغلی نبیار خام خاق پل خدمات پیش کی او دا برا توخی چھے کچر تا دا مسلمانانو یو جمعیتی دا نیکانو خلکو یو ڈلا و پارٹی وی او دا دشمنانو پیار وقت کے نظری نظاہر کے دا جدا جدا یہ مقصد دا داغی یوی چې د نظر نشي. یوسف علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام بچو ته ویلو لا تدخلوا من باب واحد. ادا براتو مخی چې ګوره پلارا د زوینو پکې هر څه ارسو شي تو ګوره د دې زامنو نه کم کم کارونه نه نشوي. پلارې خپه کړې دې ماشوم رورې کوی ته غرضولې دې غلامې ته جوړ کړې دې د هر څه نه باوجود بیا هم پلار د دغې بچو سونه خیال ساتي. نه چېرته رضوین تعلق داسې مومن قطع کوه چې زاړو په مخه مې مرازه زنانو کې دا کار ډېر دی. که چېرته یوه زنانا په کڼاو باندې کږه شي نو بیا دای د خولې نه دا خبره وځي زه خو به مخ په کفن کې ومونه ګورم زه پیس کوم داسې مه کوه. دا د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام سیرت خپل کا او بللا چې اسباب ارسو نه چی دا اسباب نه باوجود اسباب به یي و اعتماد بر پا اللہی فلیتوکل المتوکلون. ادا براتو موی چی کل جوندی حالات مختلف رازی ملک قسم قسم حالتون رازی یو حالت پک دار چی کات با پک راشی نو دا کات پا وقت کی یو افسر پکار دے اگا افیسر ایماندار پکار دے از نچی عرص کور تو رسی چی دا طول و خلق و دا پار دا سی و انتظامو کی چی غیتا پترتیب سر اخپل غلم علاوی گی ولمن جاء به حمل بعير هر یو طلبه د اوخ یو بار ورکو اداته معلومه شو چې ضمانت کول شي انعام ورکول شي چاله چې دا یو کار دې کدا چاو کو نو زبو د سرکاري مال نه دا غره پاره دومره انعام چې کم دی هغه ورکوما خو انعام بار چاله نه ورکه دا بنوي چې شیا کما ولاغنه د سره حکومت په ولدون انعام ورکی پرې دې شیا سب شیا یې سب انعامي دا اگر طول عمر کار داری چی صحابو تا کنزل کی او دا غم پا وقت کی او دا مصیبت پا وقت کی برابط دا اللہ سر قائم ذکر ساتے چو گو رہے یعقوب علیہ السلام تا انما اشکو بسی و حزنی الاللہ و اعلم من اللہ ما لا تعلمون. دا اللہ دا رحمت نچرتا نا امید اکے گما لا تیسو من روح اللہ انہو لا یسو من روح اللہ الا القوم الكافرون. زوید رک شوید بیدرک شوید کلون تیر شو کی دیشی اللہ رب العزت و سرستا ملاقات پا دی دنیا کیو کی او چه کلستا طاقت یی او دشمن ذلیل شو او اغا معافی غواری نمافی و تکوا لا تصریب علیکم اليوم تاسو بانی دنن رو دینا سملامت یا نشتا لکه یوسف علیہ السلام چه سنگ کرو او دا باقی دس آتے که یو تن اڑ غلامو می پوچھے اللہ رب العزت اوچتی تکلیفونه برداشت کنه ډیر لوی کار ته اخلي. د اسلام تاریخ پدې گواهد غټ غټ غلامان دا مونږه چې په تابعینو کې نمونه اخلو دا ټول غلامانو اکثریت پکې غلامانو او الله رب العزت د دین غټ غټ کارونه هغه غسته وو. دا سه پدې صورت کې با د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام هغه معجزوم ذکر کی چې کلا دا کمیس یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تر رسیدل دے لاراغل لکن دے او پلار روانے دے خوشبوئی محسوسی نو دار یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ وا. نورم ډیر زیات خبر پدی صورت کې شتا چې داغه په وجه سره دیتا احسن القصص ویل دے ابن جوزی لیکلی دی پزاد المسیر کې چې دیتا احسن القصص پدی وجه ویل کیږي چې پدی کې د انبیاء او ذکر شتا دا الصالحین ذکر شتا دا ملائکو ذکر شتا دا شیطانانو ذکر شتا دا غوانو ذکر شتا دا باچانو سیرت ذکر کرده دے دا تاجرانو ذکر شتا قافلی را روانی دی دا علماو ذکر شتا وفوق کل ذی علم علیم دا سڑو ذکر شتا دا خزو سرد مکرونو نا ذکر شتا خزی و مکر زنانو ان کید کن عظیمو دا قیدون ذکر شتا قید قولی اس بوائی و قید عملی دا توحید مسئلہ پکشتا دا فقه احکام لقیت چی وطوی معشوم دیو منتو اغو چتے دا مسئلہ پکشتا او پدے که دا خوب دا تعبیرون تذکرے شتا پدے که سیاست شتا. یوسف علیہ السلام دا سیاست ماہر جوڑی ذکر عزیز مصر پکور کے ال تک دے رکڑے دے معاشرت پکشتا دا معاش تدبیر بسنگ کشتا تکلیفونو باندې صبر کوا دا پکشتا دا سے بلا حکم دی ډېر حکمتونه دی مفسرینو ذکر کړی دي چې په دې کې شته خوبونه پکې قسم قسم شته. دا به راته وښي چې کله غلط سړی او هغه خوب وویني هغه خوب یې رښتینی خیږي. باچا چې خوب لیدلی دی باچا خو مؤمن نو لیکن دا هغه خوب رښتینی ختلی دی چې څنګه خوب لیدلی و کات به راځي دا سې کات هغه راغلی دی. او دا به راته هم ووایي چې د خوبونو دا مسله ځان له یو مستقله مسله ده. د دې خپل عالمان دي خپل کتابونه دي ابن سیرین 110 هجری کې وفات شوی دی په دې فن کې ډېر مخکې و. دا هغه کتاب الرؤیا ډېر مشهور کتاب دی اردو کې پښتو کې ترجمې هم دا هغې شوي دي. دا سره شیخ عبدالغنی نابلسی په عربی کې کتاب دی د خوب د تعبیر په باره کې ځکه انسان چې دی دې چې خوبونه ویني د دې مختلف حالات دي. کله خو یو تن سوچ کی چې بیداری هر وخت سوچي فکری سوچي فکری غمی نو خوب چې ویني نو هم اکه شی وته په نظر راځي. کله چې د اذان باره کې مشوره کېدله اذان خلانو خو لکه مانځله به خلک څنګه رابلو چا یو مشوره چا بله مشوره چې ورکړه. عبدالله بن زید بن عبدالربی په ځای فکرمن اوده شو سوچې کو په دې کو اوده شو خوب کې ورته ملک راغلی دی حدیث صحیح روایت صحیح کرازی او پائے کہ وتا الفاظ خوری دی اللہ اکبر اللہ اکبر ذکر داغه دا خوب داغه دا ویخه سوچونه چې کومونه هغه په خوب کې ښکار شي دی. دا ټانګي والے چې دی چې کله خوب ویني نو بس دغه ټانګي او سورلو خبرې وای او کدی خبرې د خلې نه وباسي هم کنه نو دغه به وی چاړي ته یو کس پکار دی اړې لدوتنه پکار دی. یاره کرکټیان چې دی سره خوا کې ستا کټي وده شوې نوم بدی په خوب خوب کوي چکا داس او چکا غشانو او مکه خبرې وای عالمی حافظی قران سره تعلقي تقرؤ نائما ويخزان حدیث کرا دي مسلم ناغه به قران وای نشه چر چانه ختم شي اپریشن کی کنه او دا نشه ورکړي داتې لرکیږي نو دد چې کم سي سره مين د ناک خبره ورخړې نو وسو مباسي نو کله خو خوب سره داسې ویني چې د دوره دي سوچونه دي فکرونه دي نه په خوب کې اک کوي ني پښو ته په خوب کې واز ده په نظر راځي ذکر راغي مين د واز ده سره ده ته چا چې رس سره مني اک ولا په نظر راځي. دته وی لیکي حدیث النفس دا سه خوب دویم دام چې دې خوب کې شیطان یری شیطان په مسلط شوی دی وسوسه ورتا چی یا احتلام پہ ووڑی یہ جنے پہ شکل کے راشی دالک پہ شکل کے راشی کل دا شیخ پہ شکل کے راشی دا بڈا پہ شکل کے راشی خوڑے لوے رامی رے قسم قسم شکرون کے حیرات لیشی دے طبیعت تصویر شیطانی بھی درم دا چی کل دا اللہ دا طرف نا الہام پر ازڑک دا خیر خبرہ اغوا چولی شی او دا سے انسان چی دے بیا چی کر خوبو نوی نی ندی رشتنی رشتنی خوبونه ویني اغه دین کې دلیل نه ره خو مبشرات دي مخکې مونږ وې لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. ها دې سره تعلق او د ډیر سيزونو دي یودا چې د کم انسان طبیعت کې صفرا زیاتې صفرا سودا بلغم دم دا کم اخلاط اربعه دي صفراوی طبیعت والے چره اغه چې کله خوب ویني نو توره و پکې وسلی و پکی تند و پکی تک شیو بیڑیر زیادو او کم چی سودائی گن تکی سودا او دا پی غلب کری نا چی کل خوب بینی نا بارانو نا بیڑیر تک تو رشپا بی پا خوب کی بدا سیزو نا بینی بلغمی وجود والا چی ناغو پا خوب کی ابو بینی سرزی با بینی نا چی رچا کم اخلاتو کی یو خلق غلبرا نا اکا شانت خوبون دیوینی دے کلا کلا تعلق دا غذا و دا خوراک سرام دے. مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ پا بیشت زیور کی دکلی دی چی باپنگن دیر خوری نا خراب خراب خوبون ببینی دا غذا سرام لکر دے تعلق دے بیار دیر دے تعبیر زان مستقل طریقی دی یو شی پا یو موسم کے خده او په بل موسم کې بد ده ور ده په خوب کې ولیدو ابن سیرین نه تپوس شوی ده نو چې موسم د گرمه او نو وی چې فساد راځي کوټه را غورځيږي. اجه موسم د جمی وو نو ور پائے کې نعمت ته ویدار ستاره پاره او نعمت شو. کله دای چې خوب په ظاهر باندې بالکل ناخله مولانا حسین علی رحم الله اغلی کلی دی بلغت الحیران پر مقدمہ کے چھے نبی علیہ الصلات والسلام پر پولیس رات بانے روانو را غور دے دو نمو تلاس کو در علیان ترو سا لگیا رسون بیدہ بارے پیغمبر غور دے دو لاس کیو تا ویدہ خوب دے تعبیر یہ دارے چھے پا پنجاب کے پا میاں والی کے وہاں بچران کے پدغ علاقہ کے صحیح دن چانہ پی جن دو تو توحید نہ سو خبر نو دربارو نو پراتو شرک بیکو دایو اغو شیخ حسین علی رحم اللہ چھے دا قرآن کریم درس شورو کو پل اجتہادی طریقے سرا او دا سے عالمان یہ پیدا کرل چھے دا قرآن دا درس عام کو دا شرک ردیو کو او اغو چندیم نگوختے انے پچندو کے پینزم ایسوا دا کاریم نکو د خپل کور ڈوڑے وے طالب لروڑلا او طالبان سره بناستو په پټی کې او زمیدارې کارونه په خپل باندې کولو ناغه در دون الوی خدمتو کړه. مولانا رشید احمد غنگوہی رحم الله شاگرد دی او پلامع الدراری کې شیخ الحدیث مولانا زکریا رحم الله داغه تذکرہ کړی دا او نزهۃ الخواطر کې داغه ډیر زیات القاب ذکر شوی دی په فتاوا فریدیه کې او داسې دا نور کم کسان چې دی غیم د مولانا حسین علی رحم الله ډیر لوی تعریف کړی دی غټ غټ خلق ہو داغه په شاگردانو کې یوازې پنځتر شیخ نه شاه منصور مولوی صاحب چو هغه کوکا مولوی صاحب هغه هم شاگرد دی غټ غټ خلق داغه شاگردانو نو دا خبره وه پکې چې لکه دین بده خوري توحید به خلکو ته بیانی ظاهر کې خوب داد ښکارا کېدو لیکن تعبیر داغه ډیر مزیدار وو. داسې خو زبیر خوب لیدلی وو چې سپی دی انسانان دی دا ټول ما سره دا غلط کار کی ام بستری کی اډیر خپوا وینځ ته وې چې لړشه ته پوسو کا ته ابن سیرین نه چې د دې خوب تعبیر سره دی ما چې را خبر اورې دا ته دا ستا خوب نه دی دا ډیر اوچت شخصیت خوب دی بیا وته ویل ودا ډیر خپل خوب دی ته دې د لاسه ودا سه یو کار کی دی چې سپو ته وم فائدې زناور ته وم پیدې مارغان ته وم پیدې انسانان ته وم پیدې نه دې زبیدہ اگه نیر کنستره او به انتظام کړو ظاهر که خوب ډیر خراب خراب کار کېدو خو تعبیر یې ډیر زیات مزیدار وو. اگه یو مرید خپل پیر ته ویلو وی خوب ملي دلې دې وی څنګه دې وی سیف ستاره کما غټه غوته چي دا کټه غوته غټه نو پدی باندې گبین پروت تے او زمارا غٹا گوتا چی دا نو پدے گندگی پرترا نا پیڑے دا تلوار اکرلا ستاسو دا دنیا تر آر وقت تعلقی امون کو نیکان خلقیو زمارا پا گوتا بانے گبین اگا پروت تے او تو یہ خوب لانیم گڑے دے زستا گوتا سٹا ماتا زمارا گوتا سٹے اور پسے دارے نو دایو دیر لوے علم دے تعبیرو بیا نبی ویلو ارچا دا بیتا پوسم نا کہکنا ار تو پدی پوئی گیم نا ماہرین دا دیکھ پل خلق علماء کرام چی دی دا این با تپوس کے دا دا سے دوست نا چی واقعی تاثر دوستی ذکر خوب تعبیر چی دے چی وی باسو دیلم دیر لوی دخل لے دا مستقل خوبون او پدی کے ذکر کی یوسف علیہ السلام خوب لی دلے دے دو زوانان را گری دے غی خوب لی دلے دے باچا خوب لی دلے دے دا سے نورم دیر خبر او پدی صورت کے رازیم. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پویږي په مطلب د دې حروفو ان الله ورام زال یمام اعوذ بنام تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتنا د کتاب واضح دی دې توی تمهید مع ترغیب المبین خپل پکې وضاحت ته او وضاحت کون کی کتاب ہم دے حلال و حرام یہ واضح کری دی. اِنَّا انزلناہم قرآنًا عربیًا لعلکم تعقلون یقیناً منگا نازل کر دے دا قرآن ہو زمیر دا جمہور دا مسلک مطابق ہو دائی دا قول مطابق ہو کتاب تراجے دے الکتاب انا انزلناہو یقینا من نازل کر دے دا قرآن کریم زجاج راوی دے چی دا ہو ضمیر چی دے دا خبر دا یوسف تراجے چی منگا دا یوسف علیہ السلام دا واقعہ ولیکن غورا قرآن کریم بیا پا قرآن کے دا واقعہ مشتا دے نو قرآن عربی منگا نازل کر دے دے قرآن لرام لستل شوی عربی پا عربی جبکی منگا سونا اوچتیو اتا سونا اوچتے او عربی جب سونا اوچتا را ابن کثیر لکی قرآن چی پکمہ میاش کے راغل دے اگر میاش دے را اوچتا را شہر و رمضان قرآن چی پکمہ جب راغل دے اگر جب دے را اوچتا را قرآن عربی فقر پا عربی کوا what is this or what is this problem او خواد خدا پریدا پا عربی جوابان دے فقر کوا زدکوا انگریزی زدکا خو فخر پہ مکوا فخر پہ عربیت کوا پہ قرآن کوا قرآن عربی پہ عربی جب دا قرآن نا غلے دے اختلاف دا علماء اشتا چھ قرآن کے دا عربین علاوہ سیوا سٹک اشتا ہو کنا صحیح قول لارے چھ سجی دا طول پہ عربی جب بان مشتمل ٹکی دی قرآن عربی ابو عبیدہ بھی دی چھ سوک داوی چپ قرآن کے غیر عربی ٹکرے نزیڑے را غلطا خبرا کرے را ذکر چھ قرآن ہوئی کنا قرآن عربی عربی جوابان مشتمل لے او بعض ٹکی لکا امام مجاہد امیل دی امام بخاری چھ اخری حدیث ذکر کی دا وزن اعمالو نو پائے کہ قسطاس یا قسطاس رازی ناغوی دا رومی ٹکرے نو بعض ٹکی پکر عربین علاور آغلی دی دائیو سے جوابی لکا مثلا سجیلو یا مثلا مشکات ہو یا استبرق ہو یا اباریق ہو آیا بھی تنور نو دے جواب اگر دا کر دے چی دا حروف چی دی دا اصل پہ اعتبار سر کو عربیت نری مشتمل ہو خو لیکن چی کل عربو خپل جبی تا دا نقل کر لو نو دا اس عربی شو اگر چه اصل دا عجمه ره خو پا دیبانه دا عربیان دا اطلاق چه ده اگر صحیح ده نو یو تکی بدا سی پختو کی فارسی کی عربی کی طولو کی باغی استعمالی گی لکه تنورو و فارت تنورو پختو کی اموی تنورو و فارسی کی اموی تنورو دا بعد خبر خواستی گف شب دیکھوڑ لکه ذکر کل نری پکار تقریبا توہین دیر قرآنو فراغ الالی و راغ اخفل کورتا دا فراغ راغ دے دان لگا پر ادا خو ٹکشت بازے چی اگر دا اصل پہ اعتبار تر پا عجمیت یعنی غیر عربی ارے او جب چی پا غیر مشتمل خو چی عربو نقل کرل نوز با عربی یعنی نو قرآن کریم پا عربی جب چی راغے دا جب دیر او چتشوا ابن کثیر خبر منکولا میاش او چتشوالا پیغمبر بانے چی راغلے دین پیغمبر او چتشو او کم زیون کے راغل دے مکہ و مدینہ حجاز مقدس ہو داغے سونا لوے مقام دے سکا قرآن کریم پا داغ زیون کے اگا نازل شوے دے او پٹول کتابون کے دا رٹول نا اچت کتاب دے نچے سوکی ویم کنا نخیرکم اگا پٹول کے خورا دے لعلکم تاقلون تدیر پارا تاقلون چے تاسو داقل نکار واخ لے اول اول خود پدیبان عربی سڑے دان پوہ کی کنا کدا پا جمعے کرا گلو نبیابوں اعتراض کو چمون کو پدی نپوئی گو لقالو لولا فصلت آیاتو دیر قرآن اگر شرافتو نا ذکر کرلو اضافی شرافتو نمشتا عربی ینو ذاتی شرافتو نمشتا ما دا قرآن دے پیغمبر لاغور کردے او واضح کتاب دے المبین مخ کے منگو